मनाएंगे सरगम के फूलों से सुर संगीत बनाएंगे जब छाएंगे बादल काले या करेंगे दुनिया वाले गीत वो मोहब्बत वाले गुनगुनाएंगे हम तुम दोनों मिलके दिल के गीत बनाएंगे गुनगुनाएंगे हम तुम